تو یقیناً کامیابی ہے. اگر خدا قدم اکھاڑ دے کسی قوم کے کسی لشکر کے, کہیں بھی پناہ نہیں, کہیں بھی ٹھکانہ نہیں. اور چوتھا جز یہ ہے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اے اللہ ہم کو کافروں کی قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما. بیچ میں بات بھی آ گئی کہ ہم تو تیرے دین کی خاطر, جیسا حضور نے فرمایا منزل الکتاب, اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے, ہم لڑائی کسی اور مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم تو اس کتاب کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو تو نے نازل کیا. اور کافر کا لفظ بولنے سے کہ وہ تیری نافرمانی کے پروگرام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں, اس کو غالب بنا رہے ہیں, اور ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کے پروگرام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں. ہم مدد کے مستحق ہیں, ہماری امداد فرما. نافرمانوں کے مقابلے میں یہ چار دعائیں وہ انہوں نے کی. اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم تھی کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اور احد میں جو کمزوری ہوئی, ابھی بہت سی باتیں اور آ رہی ہیں احد کے معاملے, یہ تھوڑا سا واقعہ نہیں تھا, بڑی بات تھی. تعلیم دی گئی آئندہ کے لیے, اس قسم کی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے, غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, تمام باتوں کی اصلاح کی گئی ہے. تو اللہ تعالی نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات, ان کے ساتھ مل کر نیک لوگوں کے جہاد کے واقعات اور ان کا نمونہ ذکر کیا ہے تاکہ اسی نمونے پر ہم بھی چلتے رہیں. سو اللہ تعالی نے دیا ان لوگوں کو دنیا کا ثواب. دنیا کا ثواب تو یہ ہے کامیابی, جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے تحبونا اخرا تحبونا نصر من اللہ و فتح قریب. جس کے انسان چاہتے لڑائی ہو تو مومن یہی خواہش ہوگی کہ ہم کو غلبہ نصیب ہو جائے تاکہ دین خدا کا غالب ہو. کلمت اللہ ہے ہی العلیا, اللہ کی بات اونچی ہو جائے اور کافروں کی بات پست ہو. آج دنیا کا ثواب تو یہ ہے, فتح ہے, نصرت ہے, بے تباہ مال غنیمت ہے, ملک کا آنا ہے, اقتدار ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. مگر سب سے بڑی بات وہ اللہ کے کلمے کی بلندی ہے. یہ ساری باتیں اس کے تابع ہیں. یہ دنیا کا بدلہ وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کا بہتر سے بہتر ثواب بھی ان کو اللہ نے دیا. وہ کامیابی, نجات, بہشت میں بلند ترین درجے. ظاہر ہے کہ فضل اللہ المجاہدین, اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت عطا فرمائی. فرمایا کہ جنت کے تو 100 درجے ہیں, مجاہدین کو بلند سے بلند درجے اللہ عطا فرمائے گا, جو دین کی اقامت کے لیے, خدا کے دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے اور کفر کے کلمے کو پست کرنے کے لیے جو اپنی جان پر کھیلتے ہیں اور جان تھیلی پر لے کر میدان میں جاتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ ان کو آخرت کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا, جس کی تفصیلات احادیث کے اندر اور قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے. اور یاد رکھو, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جہاد دین کی اقامت, صبر, استقامت, اطاعت رسول, خدا کی فرما برداری, کتاب اللہ کو قائم کرنا دنیا میں, حدوں کی حفاظت کرنی, یہ تمام باتیں, اور مصائب کو برداشت کرنا, تکلیفات کو برداشت کرنا, پست ہمت نہ ہونا, اور اللہ کے راستے میں اس کی دین کی تائید ہر حالت میں کرتے رہنا, یہ سب نیکی کی باتیں, اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کافروں کو اگر غلبہ حاصل ہو گیا, عارضی طور پر وہ حملہ آور ہو گئے اور مسلمان شہید ہو گئے, تو خدا کے محبوب وہ نہیں بن سکتے. بہرحال محبوب خدا کے نیکی کرنے والے لوگ ہیں. یہ اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ بڑی بڑی مصلحتیں تھیں اس کے اندر بھی, کہ چار مصلحتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين, بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما باهم النار وبئس مثوى الظالمين. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اگر تم بات مانو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردونکم وہ پلٹا دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبو پھر تم پلٹ جاؤ گے خاسرین نقصان اٹھانے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے. سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک بنائے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ ماں ایسی چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ بے سمسو ظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والوں کا. پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے گزشتہ نبی انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا نمونہ ذکر فرمایا، اور ایمان والوں کو ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے پیروکار، ان کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے، ان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کہ انہوں نے دشمن کے ساتھ ٹکر لی، جہاد کیا، پھر کمزوری نہیں دکھائی، دبے نہیں، بلکہ ثابت قدم رہے اور دشمن کا مقابلہ کیا، اور دشمن کے ساتھ ٹکر لیتے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، تو ان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہاں جو احد کے اندر جو کمزوری مسلمانوں نے دکھائی تھی اس پر تنبیہ ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ ان نیک لوگوں کا اور انبیاء علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے. یہ تو مثبت بات تھی، اور یہاں ان آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے سرے انبیاء علیہ السلام اور ان کے صحیح اور سچے ماننے والوں کا اتباع اسوہ اختیار کرنا ضروری ہے. اسی طرح جو نافرمان ہیں یا منافق ہیں ان کی بات سے بچنا ضروری ہے. یہاں دوسرا پہلو بیان فرمایا، نمونہ تو وہ ذکر کر دیا اور جس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کامیابی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، دنیا آخرت کا ثواب عطا فرمایا، اللہ نیکی اور کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جن لوگوں سے بچنا ضروری ہے ان کا حال بھی ذکر کیا. چنانچہ اس موقع پر جیسا کہ پچھلی آیتوں میں اشارہ ہو چکا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر جب گر پڑے تھے گڑے کے اندر، تو پھر جس مشرق نے حملہ کیا تھا اس نے پروپاگنڈا کیا کہ میں نے مار دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ افراتفری اس وجہ سے پھیل گئی، حالانکہ آپ زخمی ہوئے تھے اور زندہ سلامت تھے اللہ کے فضل سے، لیکن انہوں نے یہ پروپاگنڈا کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ منافقین جو تھے وہ کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر کیا ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ پرانے دین کی طرف چلے جائیں، ہم پہلے جس دین میں تھے. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ ابو سفیان سے امن لے لینا چاہیے، اب لڑائی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے، تو اس قسم کی باتوں کا رد منظور ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، ابدی ازلی نہیں ہیں، وہ بھی فانی ہیں. اگر موت یا شہادت کے ذریعے وہ ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کو چھوڑ دو گے اور الٹے پلٹ جاؤ گے. اللہ نے سخت ملامت فرمائی اس بات پر، اور پھر سابقہ نبیوں کا نمونہ پکڑنے کا حکم دیا. اب منافقوں کی بات ماننے سے منع کیا. یہ منافق کس قسم کی باتیں چلاتے ہیں تاکہ بددلی پیدا ہو جائے لوگوں کے درمیان؟ تو فرمایا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، بات مانو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. منافق بھی کافر ہیں، اور کافر تو ہیں ہی، تو اگر ان کی بات مانو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تم کو پلٹا دیں گے الٹے پاؤں. الٹے پاؤں سے مراد یہ ہے کہ اسی جاہلیت کی طرف جس میں پہلے مبتلا تھے، وہی کفر اور شرک والی بات اور جاہلیت والی بات کی طرف پلٹا دیں گے تم اگر ان کی بات مانو گے. تو منع فرمایا، پھر تم پلٹ جاؤ گے اور سخت نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. تمہیں بات سمجھا دی گئی ہے، دین حق، تو انسان کا فرض ہے کہ دین حق جس نے سمجھا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، ہر حالت میں اس کی حمایت کرتے رہنا چاہیے، چاہے کسی قسم کے حالات پیش آئیں، شکست ہو جائے، فتح ہو، کوئی بھی ہو. تو ان اپنے پاکیزہ نظریات کو اگر چھوڑ دو گے تو پھر جاہلیت اور کفر کی حالت کی طرف تم کو پلٹا کر لے جائیں گے وہ لوگ، پھر اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہو سکتا. کسی سے منع کیا ہے، کافروں کی بات کو نہیں ماننا، منافقوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا، وہ تو ایسی باتیں ہی کرتے ہیں. اللہ نے یہ سختی سے منع کیا، ان کی بات مانو گے تو پلٹ کر جاہلیت کی طرف چلے جاؤ. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ایمان جس کے دل میں راسخ ہو گیا ہے، وہ اس کو اگر اٹھا کر آگ کے اندر شولوں میں ڈال دیا جائے تو اس کو تو وہ اختیار کر لے گا، لیکن کفر کی طرف پلٹنے کو اختیار کرنا پسند نہیں کرے گا. مومن جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، وہ سخت سے سخت بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہو سکے گا. تو تم اگر منافقوں کی بات مانو گے، کافروں کی بات مانو گے، یہ تم کو پلٹائیں گے، کیونکہ یہ تم کو صحیح نظریات پر نہیں قائم رہنے دینا چاہتے، کیونکہ ان کا تو خیال یہی ہے کہ یہ بھی پلٹ جائیں اور ہمارے جیسے بن جائیں، ان کے خیالات اور عقیدے پاک نہ رہیں، ہمارے جیسے رہیں. اس واسطے کافروں کی بات کو ماننے سے منع فرمایا. پہلے بھی گزر چکا ہے، لا تتخذوا من دونکم بتانا، ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے. کافروں کو اپنے معاملات میں دخیل نہ ہونے دو، نہ ان سے دلی دوستانہ رکھو، نہ ان کی باتیں مانو. اگر مانتے ہی چلے گئے ان کی باتیں تو تمہیں پلٹا کر جاہلیت اور کفر کی طرف وہ لے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں تم. یہود اور نصارہ کی حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، یہود اور نصارہ آپ لوگوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہودیت اور نصرانیت نہ اختیار کرو. جب تم عیسائی بن جاؤ گے پھر کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اب تم ٹھیک. یہودیت کو اختیار کر لو گے پھر وہ راضی ہوں گے، اس سے کم وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے حکم دیا ہے، اور ان دشمنوں کی بات کو ماننے سے بچنے کا حکم دیا ہے. اگر کرو گے تو ایسا نقصان اٹھاؤ گے. باقی یہ رہ گیا کمزوریاں آتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو اگر ایک دفعہ کمزوری آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی ایسی کمزوری ہو، اس کے اسباب پر غور کرو. چنانچہ اس موقع پر جتنے اسباب تھے اللہ نے ان کو بیان فرمایا اور آئندہ ان سے بچنے کی تلقین فرمائی. ابھی دور تک یہ احد کا سلسلہ چلا جا رہا تھا، کافی دور تک بہت سی باتیں درمیان میں آئیں. یہ ساری باتیں مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات پر ثابت قدم رہنے کے لیے یہ سب باتیں سمجھائی جا رہی، اور دشمن کو پہچاننے کا اور سمجھنے کا ضروری ہے. یہ جذبہ پیدا اس میں، یہ دشمن ہے، ان کی بات اگر مانیں گے تو. آج کل جو دنیا میں مصیبت اور آفت پڑی ہوئی ہے مسلمانوں پر، اس کا تقریباً اگر 99% نہیں ہے تو 80% یہی سمجھ لیں کافر قوموں کی مداخلت ہے مسلمانوں کے معاملات میں، مسلمانوں کے قانون میں یہ دخیل ہیں، آئین میں یہ دخیل ہیں، سیاست میں یہ دخیل ہیں، اور پالیٹکس میں یہ دخیل ہیں، ان کی تجارت میں وہ دخیل ہیں، تعلیم میں یہ دخیل ہیں. سارے یہودی، نصرانی، غیر مسلم، مشرق، یادارئے، کمیونسٹ وغیرہ، وہ کب مسلمانوں کو بہتری کی طرف چلنے دیں گے؟ ایسے ایسے شاگرد بنا کر وہاں سے بھیجتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے نظریات کی جڑ بنیاد اکھیڑتے ہیں. اب فضل الرحمان جو اسمت کا شاگرد تھا، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب علم ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ علم والا نہیں ہے، یہودیوں سے پڑھا اس نے، اسمت زبردست مستشرق یہودی، اور فضل الرحمان کا والد جو تھا مولوی شہاب الدین، وہ بہت نیک آدمی تھا، مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، لیکن بیٹا چڑھ گیا یہودیوں کے ہاتھ میں، اس کے نظریات انہوں نے بگاڑ دیا. کر یوب کے زمانے میں کیا اس نے گند پھیلایا تھا، کتاب لکھی تھی اس نے جس میں قرآن کا وحی الہی ہونے سے ہی انکار کر دیا، قرآن آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدھا خدا کا ہی، یہ مطلب سارا قرآن ہی خدا کا نہیں ہے اس کتاب میں، اور بے شمار اور باتیں لکھی. تو یہ لوگ اس طریقے سے دخیل ہوتے ہیں، وہاں تحقیقات کرتے ہیں، شاگرد بناتے ہیں، نظریات پھرا کر ان ملکوں میں چلاتے ہیں. اشتراکی لوگ کیا کرتے ہیں، روس میں سکھلاتے ہیں، پھر وہ افغانستان، ایران، سارے ممالک میں چلاتے ہیں اپنے شاگردوں کے ذریعے. تو یہی ہے نقصان کا باعث. ہمارا تو کوئی مرکز نہیں ہے، خلافت ختم ہو گئی ہے، مرکزی زمانے سے ٹوٹی ہوئی ہے، استقلال ہے نہیں ہے مسلمانوں میں، رسوخ عقیدے میں ہے نہیں ہے، قرآن میں غور کرتے نہیں ہیں، تدبر کرتے نہیں ہیں کہ قرآن میں غور کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کریں تو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں. اس واسطے نہ سیاست ہے، نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، ساری چیزیں ہی بگڑی ہوئی ہیں. اور یہ ہے مداخلت کافروں کی ہمارے معاملات میں. کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے، تمام مسلمان ممالک میں کافر دخیل ہوتے ہیں. امریکہ دخیل ہے، ترکی کے معاملے میں دخیل ہے امریکہ، اردن میں دخیل ہے، عرب کے اندر دخیل ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے ان کے مشورے کے بغیر، ایڈوائزر سارے وہاں سے آتے ہیں. یہ تمام ممالک، یہ خرابی ہے جو قرآن نے بیان فرمایا. ان تطیع الذین کفروا یردوکم علی ادبارکم، ان کی باتیں مانتے رہو گے پلٹا کر کفر کی طرف تم کو لے جائیں گے، تمہیں دہریہ بنائیں گے، تمہیں کمیونسٹ بنائیں گے، تمہیں نیم عیسائی بنائیں گے. 30-30 سال عیسائی مشنریاں کام کرتی رہتی ہیں، کوئی عیسائی نہیں بنتا تو جا کر رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسائی تو نہیں بنا سکے لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیے ہم نے. مسلمان نہ رہے بات تو حل ہو جائے گی، عیسائی میں داخل ہو یا نہ ہو، اپنے نظریات سے اکھاڑتے ہیں وہ. یہ ہے مصیبت. تو تمہیں اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے. دیکھو بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. مولا کے بہت معنی آتے ہیں یہاں، مددگار کا معنی، آقا، سید، چچا زاد، بھائی، ناصر، معین، ساتھی، رفیق، غلام، آزاد کیا ہوا، یہ سب مولا کے 25 معنی آتے ہیں. قاموس جو لغت کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے. سمجھے؟ اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مددگار، مالک، آقا، اور سردار کا معنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، وہ آقا اور سردار کے معنی میں، ہمارے رہنما، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تمہارا مددگار ہے، تمام اسباب اس کے قبضے میں ہیں. اگر تم اللہ کی بات کو مانو گے اور اس پر اعتماد کرو گے، اس کی وحدانیت پر راسخ الاعتقاد ہوگے، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا. وہ خیر الناصری، وہ بہتر مدد کرنے والا. بدر میں مدد کی، کیسے کی؟ انتم اذلہ نصرکم اللہ ببدر، یوم حنین، فرمایا حنین میں بھی دیکھو اللہ نے کیسی تمہاری مدد کی، تمام مواقع میں کس طرح اللہ نے مدد کی. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی ایسی مدد کے اللہ تعالی نے ذرائع پیدا کر دیے. تو فرمایا یہ بھی یاد رکھو، ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب. اس موقع پر بھی ایسا ہوا، بظاہر کافروں کو فتح ہوئی، بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، اس کے باوجود بھی کافر واپس ہی پلٹے. راستے میں ابو سفیان نے ایک موقع پر خیال کیا اور یہ کہا کہ یہ تھوڑے سے تو لوگ تھے اور زخمی بھی ہو گئے، ماری بھی گئے، ہم نے ان کو چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کر ان کا کام تمام کر دیں، لیکن قدم ٹیک نہیں سکے، بھاگے وہاں. اس کے بجائے الٹا آگے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زخمی صحابیوں نے 8 میل دور تک کافروں کا تعاقب کیا تھا. اسی موقع پر خدا نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا. وہ آدمی چلاتے تھے پروپاگنڈا کرنے کے لیے، چل کر یہ کہو کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، تو مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ ایمانی طاقت بڑھتی تھی. تو فرمایا کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا، ان کے شرک کی وجہ سے. شرک بری چیز ہے، اس سے ذوف پیدا ہوتا ہے. کافروں کے اندر اگر حمیت ہوتی ہے تو حمیت جاہلیہ ہوتی ہے، تعصب، اناد کی وجہ سے. کوئی بہادری کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، بصیرت نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا. برخلاف اس کے کہ مومن، اگر مومن پر تکلیف بھی آئے تو وہ سمجھتا ہے، بصیرت پر ہوتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا یقیناً. تو کافر اندھے ہوتے ہیں، وہ تو اندھا دھند طاقت کو چلاتے ہیں، اور اس میں حمیت بھی ہوتی ہے، جاہلیہ، حمیت الجاہلیہ، اور نخوت ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اکڑ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. بصیرت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، اور شرک کی وجہ سے روح بھی پیدا ہوتا ہے قلوب کے اندر، وہن پیدا ہو جاتا ہے، وہمی ہوتے ہیں انسان، وام کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. مشرکین کا حال خود ظاہر ہے، ذرا ذرا سی بات پر شگون لینا اور شرک والی باتوں کے اندر مبتلا ہونا، یہ سب ذوق کی نشانی ہے. بمالم شریک ٹھہراتے ہیں خدا تعالی کے ساتھ ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہوتا. سلطان کا معنی غلبہ اور سند اور دلیل اور برہان بھی ہوتا، اور صاحب اقتدار کو بھی سلطان کہا جاتا ہے، قبول والا جو تھا. سلطان سلاطین، اور سلطان بمانے دلیل، حجت، برہان، یہاں یہی معنی بر کوئی دلیل نہیں. شرک پر کہ شرک کو کوئی صحیح ثابت کرے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں. اندھی تقلید ہے، باپ دادے کی بات بھی، باپ دادا یہ کرتے تھے، قوم یہ کرتی، ہماری برادری یہ کرتی ہے، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں. برخلاف اس کے کہ کفر کی تردید میں، شرک کی تردید میں اور توحید پر ہزاروں دلائل ہیں، عقلی، نقلی، کتابی، سمعی، ہر قسم کے دلائل موجود ہیں، کہ جس پر تھوڑا سا آدمی غور کرے بے شک سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک. ایک پتا لے لیں، تنکا لے لیں، ایک گھاس کا، ذرا غور کریں، اس کے اندر خدا کی وحدانیت سمجھ میں آئی. برخلاف اس کے کہ کفر کی بات پر کوئی دلیل نہیں. اللہ نے دوسری جگہ قطعی فرمایا لا برہان لہو بھی، یہ سب سنی سنائی ہوئی باتیں اور رسمی باتیں اور محض اندھی تقلید ہوتی ہے. اے شرک کرتے ہیں لوگ جتنے بھی، کوئی دلیل سنی، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ خدا نے سند اتاری ہے، کوئی نبیوں نے تعلیم دی ہے، نبی اس کے خلاف تعلیم دیتے رہے. سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. اور یاد رکھو وہ بے سمس و ظالمین, اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے, اور کفر اور شرک کرنے والے سب سے بڑھ کر ظالم ہیں. اس کے بعد حقوق کو ضائع کرنے والے, انسانی جانوں کو تلف کرنے والے, اموال کو تلف کرنے والے, یہ سب درجہ بدرجہ آئیں گے اس کے اندر. لیکن سب سے پہلا درجہ کفر اور شرک کرنے والوں کا, جن کا اعتقاد فاسد ہے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. رجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور البتہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا تھا اپنا وعدہ تمہارے ساتھ. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ, جب کہ تم ان دشمنوں کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے, یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھگڑا کیا تم نے معاملے میں اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے کہ اللہ نے دکھائی تم کو وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو. تم میں سے بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں دنیا کا, اور بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں آخرت کا. ثم صرفکم, پھیر دیا تم کو ان سے, لیبتلیکم, تاکہ آزمائش میں ڈالے تم کو. اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے تم کو, اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے ایمان والوں پر. اِذْ تُصْعِدُونَ, جب کہ تم اوپر جا رہے تھے اور نہیں پلٹتے تھے کسی کی طرف, اور اللہ کا رسول تم کو پکارتا تھا تمہارے پیچھے. فاصحابکم, پس پہنچایا اللہ تعالیٰ نے تم کو غم پر غم, تاکہ نہ تم غم کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی ہے, اور نہ وہ جو تم کو پہنچی ہے, اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کی بات کو ماننے سے منع فرمایا, اور اس سے پہلے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا. منافقوں کی اور کافروں کی بات اگر مانو گے تو وہ تمہیں الٹے جاہلیت کی طرف لے جائیں گے, اور تمہارے پاکیزہ اور صحیح نظریات سے تم کو برگشتہ کر دیں گے, اور یہ تمہارے لیے سخت نقصان کا باعث ہوگا. منافقین اور مخالفوں کے پروپیگنڈے سے تمہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر اور اس کی نصرت پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا اور مددگار ہے, اور بہتر مدد کرنے والا ہے. جو لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں ان کے نظریات باطل ہیں, وہ وہم میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے گا, اور وہ جہنم کے مستحق ہیں. اس واسطے ان کی بات تم کسی طرح بھی نہ تسلیم کرو, اور نہ ان کے غلط اور باطل پروپیگنڈے میں تم مبتلا ہو. احد کے مقام میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح واقعات ظاہر ہوئے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ارشاد ایسا ہی تھا کہ جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کی راہ پر قائم رہے تو یقیناً تم کو بلندی حاصل ہوگی. تو غزوہ احد کی ابتدا میں ایسا ہی ہوا تھا. ابتدائی حالات مسلمانوں کے حق میں تھے, اگرچہ کافر تعداد میں بہت زیادہ تھے مسلمانوں کی بنسبت, اور ساز و سامان بھی بہت تھا, اور ادھر مسلمانوں میں 300 آدمی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ متاثر ہو کر وہ واپس چلے گئے تھے. تعداد مسلمانوں کی 700 تھی اور مقابل دشمن 3000. وہ باقاعدہ ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا. مسلمانوں نے تقریباً 20 کافروں کو بھی مار دیا, قتل کر دیا, اور کافروں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ بھاگ گئے. بڑے دور تک بھاگے کافر, لیکن پہاڑی پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 آدمیوں تیر اندازوں کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا تھا عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں, انہوں نے جب دیکھا کہ نیچے کافر بھاگے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے, تو انہوں نے آپس کے اندر اختلاف کیا. بعض کہنے لگے کہ حضور نے جو ہم سے فرمایا تھا کہ تم یہاں ہی رہنا, چاہے ہم ہی فتح ہو یا شکست ہو, اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن کے مغلوب ہونے تک ہے یہ بات. تو جو اس جتھے کے اور اس گروہ کے جو رئیس تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر حالت میں یہاں رہنا چاہیے, نیچے چاہے مسلمان فتح حاصل کر لیں, کافر بھاگ جائیں, ہمیں یہاں ہی رہنا چاہیے, حضور کا فرمان ہے. چنانچہ 11 آدمی ان کے ساتھ وہاں رہے, 10 اور تھے اور ایک وہ, باقی 40 آدمی انہوں نے اختلاف کیا, اور انہوں نے کہا کہ اب تو فتح حاصل ہو گئی ہے, کافر بھاگے جا رہے ہیں, تو ہم بھی ساتھ شریک ہوں اور دشمنوں سے مال غنیمت وغیرہ حاصل کریں. تو انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا اور وہ نیچے کافروں کے تحکم میں آ کر لگ گئے جیسا دوسرے مسلمان تھے. اب جنگ جو ہوتی ہے الحرب و خداعتن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑائی تو داؤ پیج سے ہوتی ہے. کافروں کے جو رسالہ تھا اور اس کی کمانڈ خالد ابن ولید کے پاس تھی, وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ پہاڑی اوپر خالی نظر آ رہی ہے, تو انہوں نے اپنے گھوڑے سواروں کو دوڑا کر انہوں نے وہاں اس پہاڑی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. وہ 10 آدمی جو رہ گئے تھے, 11 وہ, 300 آدمی یہ آگے, 100 آدمی تھے یہ گھوڑے سوار, تو ان کے سامنے کہاں تک مقابلہ ہو سکتا تھا, وہ بیچارے شہید ہو گئے. تو پہاڑی کے راستے سے ہو کر انہوں نے حملہ کر دیا. اب مسلمان ادھر آگے, کافروں کو پتہ چلا کہ ان کا رسالہ ادھر سے آ کر کے پیچھے سے آ کر کے اس نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا ہے. وہ جو بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹ گئے. واپس پلٹنے کے دوران اب مسلمان جو تعداد میں بھی تھوڑے تھے وہ درمیان میں گھر گئے. ایک طرف سے کافروں کی وہ رسالے کی پلٹن آ رہی ہے, پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں, گھوڑے سوار ہیں وہ, اور ادھر کافروں نے پلٹ کر کے حملہ کر دیا, مسلمان درمیان میں آ گئے. اور اس قسم کا ہجوم پیدا ہو گیا کہ بعض مسلمان بھی اس میں, مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان بھی مارے گئے. ایسا ہجوم ہو گیا تھا پتہ بھی نہ چل سکا. حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی اسی طریقے سے اشتباہ میں مار دیا گیا, مسلمانوں نے مارا, کیونکہ افراتفری ہو گئی اور گتھم گتھا ہو گیا, آپس میں پتہ نہیں چلتا تھا. اور اس حالت کے اندر بہت نقصان ہوا, بڑے بڑے آدمی مسلمانوں کے شہید ہو گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے, آپ کا رخسار مبارک بہت زخمی ہوا, ہونٹ بھی پھٹ گیا، نیچے کے دائیں طرف کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا، سر میں خود ٹوٹ کر اس کی کڑیاں اندر داخل ہو گئی، خون بے پناہ بہنے لگا جسم سے، بے ہوشی طاری ہو گئی آپ پر، آپ گر بھی گئے نیچے زمین پر، یہ تمام تکلیفیں آئی اور بہت سے مسلمان، 10 مسلمان آپ کا دفاع کرتے ہوئے 9 شہید ہو گئے حضور کا دفاع کرتے ہوئے۔ بعض آدمیوں نے بے حد و بے شمار جرت کا مظاہرہ کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام میں اپنے ہاتھ پر 84 تیر اور نیزے تھامے تھے جو ہاتھ شل ہو گیا تھا بالکل ہمیشہ کے لیے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت کو ڈھال بنایا تھا، اس پر بھی 84 نیزے اور تلواریں اور یہ ساری چیزیں لگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اور کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں دہرانی چاہیے، اور اس شخص سے جو اس موقع پر ہوئی ہے دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ابتلاء تھی تمہارے لیے۔ اور بہت سی باتیں اللہ نے فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے سچا کیا تمہارے ساتھ اپنا وعدہ، وعدہ یہی تھا کہ اگر صبر اور تقوی پر قائم رہو گے تمہیں مدد دی جائے گی۔ تو جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کو مدد حاصل ہوئی، کافر بھاگے مغلوب ہوئے کئی مارے گئے، یہاں اذ تحسونہم، جب کہ تم ان کو کاٹ رہے تھے، حصہ یہ حصوں کا معنی کاٹنا بھی ہوتا ہے، استحصال کرنا، جڑ اکھاڑنا، تہ تہ کر رہے تھے ان کافروں کو، اور حصہ کا معنی محسوس کرنا ہوتا ہے، حصہ کا معنی گھوڑے کی پشت پر وہ مالش کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں تحسون کا معنی کاٹنا اور استحصال کرنا مراد ہے، دشمنوں کاٹ رہے تھے خدا کے حکم سے، لیکن خطہ اذا فشلتم، جب تم بزدل ہو گئے، اب بزدلی پیدا ہوتی ہے، وہ تنازع تم، جھگڑا کیا تم نے آپس معاملے میں، بعض نے کہا یہیں ٹھہرنا چاہیے، بعض نے کہا ضرورت نہیں ہے، حضور کا یہ منشا نہیں تھا، اب جھگڑا ہو گیا، اب یہ تنازع جو ہے ایسے موقع پر فوج کو بددل کر دیتا ہے۔ فوج کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ فوج لڑنے والی ایک جان کی طرح ہو، اگر ان میں تفرقہ پڑ جائے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، فوج کا ایک جان ہونا ضروری ہے، ایک ہی بات ہو، یہ بہت بڑی عظیم بات ہے۔ اب درمیان میں جب تنازع ہو گیا، کچھ کوئی بات کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے، اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، فشل۔ اس لیے آگے سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حقائق سمجھائے ہیں کہ آپس کے اندر تنازع نہ کرو، اس سے تم نامرد اور بزدل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری، روب ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا، فوج ایک جان نہ رہی، کچھ تو پہلے منافقوں کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے، کچھ ابتدا میں ہی، یعنی کچھ ایسی بات پیدا ہو گئی کہ بجائے شہر میں مورچہ بندی کرنے کے باہر نکل آئے، کچھ تیزی دکھائی، اور کچھ منافقوں کے پیچھے ہٹ جانے سے، اور کچھ یہاں آپس کے جھگڑے اور تنازع نے معاملہ خراب کر لیا۔ یہی اشارہ فرمایا اللہ نے، جھگڑا کیا تم نے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا تھا کہ اس مورچے کو نہیں چھوڑنا کسی حالت میں بھی، اس کو چھوڑ دیا، یہ نافرمانی ہوئی، نافرمانی کی تم نے، بعد اس کے کہ اللہ نے دکھائی تم کو وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، پسند تو فتح تھی، فتح کا منہ دیکھ لیا، کافر بھاگ رہا ہے، غنیمت ہاتھ آ رہی ہے، اور 20 آدمی ان کے مارے گئے، اور کافر بھاگ رہے ہیں، میلوں بھاگ رہے ہیں، تو یہ تو تم نے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا، تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کے حکم، اور آپس کے اندر ایک جان بھی نہ رہی، فوج کا ایک جان ہونا ضروری تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور یہ بات کیوں پیدا ہو گئی؟ بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ کرتے ہیں، مورچے والوں نے یہ کہا کہ ہم کو بھی مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے، بعض کہتے تھے نہیں، یہاں ہی رہ کر دفاع جہاں تک ممکن ہو کرتے رہیں، اور جھگڑا آپس میں ہوا، یہی مال غنیمت کا تعاقب کرنا، اسی کو دنیا حاصل کرنے کا اور دنیا چاہنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بعض صرف آخرت کا اجر کسی کے طالب تھے، تو پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو ان کافروں سے، تمہارا پہلو غالب تھا تم کو پیچھے ہٹا دیا کیوں، اور کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا اور ادھر دوسروں نے تعاقب کیا، لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائش میں ڈال دے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو احد کے اندر جو شکست ہوئی ہے اور یہ جو پاسا پلٹ گیا ہے، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو یہ ابتلا تھی خدا کی. اے غلطیوں پر جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، یہ ان غلطیوں کا جو پہلے اللہ نے شمار کی. آپس میں تنازع کیا، اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا، تم ابتلا میں پڑ گئے. یہ اللہ نے فرمایا. یہاں بعض حضرات غلطی کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان میں بعض دنیا کے طالب تھے اور بعض آخرت کے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں رکھتے ہیں کہ دنیا کا طالب ان میں محض دنیا کا طالب کوئی بھی نہیں تھا، سچے اور مخلص صحابہ میں، منافقوں کو چھوڑ کر. یہ جو اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے. اللہ مالک الملک ہے، وہ معمولی سی لغزش پر بھی بڑی گرفت کر دیتا ہے، خصوصاً مقرب لوگوں. یہ بڑے پائے کے ربی لوگ تھے حضور کے ساتھ جو شریک تھے، ان کی معمولی سی غلطیوں پر سخت گرفت آئی اور ابتلا میں ڈالا گیا، اور ماں دنیا کا طالب ان میں نہیں تھا. منکم من یرید الدنیا، یہ جو دنیا کے طالب تھے یہ آخرت کی خاطر، اس لیے کہ یہاں دنیا کی طلب تھی وہ مال غنیمت کا جمع کرنا، تو شرعی قانون کے مطابق یہ مال غنیمت اگر جمع نہ کرتے نہ اس کے پیچھے جاتے پھر بھی ان کو حصہ تو ملنا ہی تھا، پھر بتلاؤ دنیا کی طلب کہاں ہوئی. حصہ تو ان کو ہر حال میں ملنا تھا، یہ چاہے جمع کریں نہ کریں، دوسرے جمع کریں گے تب بھی مل جائے گا. مراد یہ ہے کہ دنیا کے طالب تھے آخرت کے لیے، بھئی فتح حاصل ہو رہی ہے تو چلو ہم اس مال غنیمت کو بھی کافروں کو ڈرائیں دمکائیں، مال غنیمت بھی جمع کریں، یہ آخرت کی خاطر تھا دنیا کی طلب. اور بعض یہ تھے کہ یہ دنیا کی طلب کے بغیر محض آخرت کے طلبگار تھے کہ ہم بالکل مورچے پر قائم رہیں اور دفاع ہی کرتے رہیں، مال غنیمت کا کچھ خیال نہ کیا. تھے دونوں آخرت کے طالب، ایک دنیا کے راستے سے آخرت کے طالب تھے اور ایک محض آخرت کے طالب تھے، بالکل دنیا دار نہیں تھے. اس مقام میں مودودی صاحب سے بھی غلطی ہوئی ہے تفسیر میں، صحابہ کے متعلق ایسا نظریہ ظاہر کیا ہے کہ وہ دنیا کے طالب تھے محض، یہ بات نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے، بالکل یہ بات واضح ہے کہ اگر محض دنیا کی طلب ہوتی تو وہ مال غنیمت ان کو ویسے بھی ملنا تھا. کوئی ہر ایک فوجی کا مال غنیمت جمع کرنا ضروری نہیں ہے، جو جماعت جمع کرے گی تقسیم کے وقت سب کو ملے گا ایسا برابر، تو یہ آخرت کی خاطر تھی یہ بات. مگر چونکہ یہ مال سامنے تھا غنیمت کا، اس لیے اس کو دنیا طلبی سے تعبیر فرمایا گیا تھا، یہ بھی آخرت کے لیے، محض دنیا نہیں تھی. اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، محض ثواب آخرت کا حاصل ہو. تو اس سے جنہوں نے صحابہ کرام کو دنیا دار کہا ہے، جیسا کہ ہم لوگ یا بعد کے آنے والے لوگ دنیا کے خواہش مند اور طلبگار بذات ہوتے ہیں، ہرگز نہیں، بذات وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، بالعرض تھے آخرت کی خاطر وہ دنیا. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آئی بات ان کی، تنبیہ فرما دی اس پر اور ابتلا میں ڈال دیا. یہ آزمائش تھی، یہ بڑی آزمائش تھی جو اللہ نے لی. اور یہ جو غلطی ہوئی تھی اس کا سنیں، بار بار اعلان ہو رہا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا.